polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach z gwarancją dostawy przed świętami. Na święta ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 21 grudnia. Minęła ósma. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Szewera. Omikron znacznie bardziej zakaźny niż inne warianty, chorują też zaszczepieni. Policja rozbiła gang narkotykowy z Mazowsza, zatrzymała 11 osób. Polska liczy, że na początku roku uda się wznowić negocjacje z Czechami w sprawie Turowa. Nowy wariant koronawirusa rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż wariant Delta, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mówi, że chorują nawet zaszczepieni. There is now... Mamy mocne dowody, że Omikron rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż Delta. Jest też coraz bardziej prawdopodobne, że osoby zaszczepione lub ozdrowieńce mogą znów zachorować. W Polsce oficjalnie potwierdzono 7 przypadków zakażeń tą mutacją. Wariant wykryto m.in. u siedmiolatki z Gdańska. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił w TVP Info, że na razie rząd i eksperci przyglądają się sytuacji. Jednak, jak dodał, okres świąteczny to niestety czas sprzyjający rozwojowi pandemii. Te kontakty czasem bardzo dość bliskie, bo no chcemy się przytulić do najbliższych, których czasem nie widzieliśmy dość długo, no mogą się skończyć tym, że przekażemy oprócz tego pocałunku i tego ciepła także niestety koronawirus, więc tutaj bym prosił wszystkich Państwa, abyśmy jednak no bardzo rozważnie podchodzili do tych naszych wyjazdów świątecznych. Ostatniej doby zdiagnozowano ponad 9,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 29 osób z COVID-19. 11 osób zatrzymali policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji podczas akcji wymierzonej w narkotykowy gang z Siedlec. Przestępcy mieli wytwarzać i handlować narkotykami, a także czerpać zyski z prostytucji. Pierwsze zatrzymania miały miejsce już rok temu. Podczas przedświątecznych zakupów w ręce policji wpadli szefowie gangu. Początkowo policja wiązała ich jedynie z prowadzeniem agencji towarzyskich, ale wkrótce okazało się, że gang produkował narkotyki syntetyczne na dużą skalę. Blisko rok trwało odkrywanie siatki powiązań tej hermetycznej grupy przestępczej. 11 członków gangu zostało zatrzymanych przez policyjnych kontrterrorystów w minionym tygodniu. Prokuratura Krajowa zarzuca im udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, wyprodukowanie nawet 45 kg amfetaminy i handel blisko 2 razy większą ilością narkotyków. 11 podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu. W śledztwie postawiono już zarzuty ponad 100 podejrzanym. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. O kilka centymetrów obniżył się poziom wody w rzekach na Żuławach Elbląskich po cofce wywołanej sztormowym północnym wiatrem. To oznacza, że nie przekraczają już poziomu ostrzegawczego, ale wciąż są bardzo wysoko. O tej porze roku to normalne zjawisko, dlatego bezpieczeństwa Żuław musi strzec sprawny system przeciwpowodziowy i stacje pomp, wyjaśnia rzecznik Wód Polskich w Gdańsku Bogusław Pinkiewicz. Sprawność stacji pomp jest priorytetem w przygotowaniach do takich sytuacji, jak właśnie teraz obserwujemy. I one zaczynają pracować, kiedy ta woda zaczyna się gwałtownie podnosić. I jakby regulują poziom wody w kanałach i na polderach. Gdyby te pompy nagle za pośrednictwem jakiejś magicznej różdżki zniknęły, to tą wodę mielibyśmy w domach. Zagrożone powodzią gminy Elbląg, Gronowo-Elbląskie i Markusy są w kontakcie ze sztabem kryzysowym starosty Elbląskiego. W gotowości są też strażacy ochotnicy, gotowi do podjęcia akcji, jeżeli będzie taka potrzeba. Polska ma nadzieję, że na początku stycznia zostaną wznowione negocjacje z Czechami w sprawie sporu wokół kopalni Turów. Poinformowała o tym minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, która wczoraj w Brukseli spotkała się z czeską minister. Jest nowy czeski rząd, więc mogę sobie wyobrazić, że pani minister potrzebuje czasu, mimo naszej absolutnej, ciągłej gotowości. Ja też w momencie, kiedy zostałam ministrem, natychmiast pojechałam do Czech. Nie potrzebowałam dużo czasu, żeby się zapoznać z tematem i kontynuowałam rozmowy. Tego samego byśmy oczekiwali po stronie czeskiej, że ta ciągłość w tych rozmowach będzie. Ja już zaproszenie pisemne wraz z gratulacjami wysłałam. Będę je regularnie ponawiać. Czechy dowodzą, że kompleks w Turowie przyczynia się do obniżenia poziomu wód po ich stronie. Zarzucają też Polsce łamanie prawa. Władze w Pradze złożyły skargę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o zakaz wydobycia. We wrześniu Trybunał nałożył na Polskę karę w wysokości 500 000 euro dziennie za kontynuowanie prac kopalni. Polski rząd zapowiedział, że kopalnia i elektrownia Turów nie zostaną wyłączone, bo są ważnym elementem systemu elektroenergetycznego. Wawelscy dzwonnicy zakończyli jubileuszowy rok 500-lecia ufundowania i zawieszenia dzwonu Zygmunta. Do swojego skarbca złożyli kapsułę czasu. Znalazły się w niej m.in. okolicznościowy złoty pierścień, kopia orła Zygmunta Starego i srebrna moneta. To najpierw ten dokument, bo największy. Najważniejszy. Aktualny kalendarz na przyszły rok. Lista dzwonników już poszła. Marcin Wiborski, dzwonnik od 1978 roku. To jest zamknięcie roku zygmuntowskiego. Czegoś, co doświadczyliśmy wyjątkowo, bo akurat urodziliśmy się w tym czasie, kiedy to 500-lecie przypada. Dzwon Zygmunta rozbrzmiewa podczas świąt kościelnych i w najważniejszych dla narodu chwilach. W najbliższym czasie będzie go można usłyszeć przed pasterką oraz w Boże Narodzenie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w wielu miejscach pochmurno, ale także prognozowane są większe rozpogodzenia i przejaśnienia, zwłaszcza w centrum i na wschodzie. Niemal wszędzie możliwe przelotne opady śniegu, na termometrach od minus 5 stopni na południu i na wschodzie do 2-3 nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie na wybrzeżu porywisty, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Będzie chłodno, będzie także, miejmy nadzieję, śnieżnie w święta. I co tu robić? Święta spędzam z rodziną aktywnie. W tym roku wyjeżdżamy sobie z miasta, uciekamy z tego huku, od tych spalin i jedziemy w moje rodzinne strony nad Narew. Wioska jest usytuowana 60 stopni nad poziomem rzeki, proszę sobie wyobrazić. I tam sobie spacerujemy, chodzimy, a jeżeli warunki pozwalają, to też biegamy i na nartach, biegówkach oraz zjeżdżamy na sankach. Będę szczęśliwy, jeżeli będzie więcej śniegu, tak jak było 15 lat temu, kiedy jeszcze byłem młody, piękny, przystojny i miałem kręcone włosy. Człowiek, jak wiadomo, jest istotą społeczną, a teraz w wielu dziedzinach życia zamiast interakcji mamy spotkania w internecie. To a propos wigilii firmowych. Jak to wpływa na nasz dobrostan? O tym za chwilę porozmawiam z socjologiem, dr Justyną Pokojską z Uniwersytetu Warszawskiego. No właśnie, jak żyć przyjemnie w tych dziwnych czasach? Od tego tematu zaczynamy tę godzinę spotkania. 7 minut po 8. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz dla mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Daleko, zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem. Program trzeci. Zmieniły się nasze relacje społeczne, wszyscy wiemy. Jest więcej spotkań w internecie, jest więcej pracy zdalnej, zwłaszcza teraz przed świętami wiele osób wybiera pracę zdalną, żeby było bezpieczniej. Z jednej strony to jest wygodne, ale z drugiej jak to wpływa na nasz dobrostan, bo przecież my lubimy interakcje społeczne. Naszym gościem jest dr Justyna Pokojska, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Co mówią najnowsze badania o stanie społeczeństw w czasie pandemii i o naszych interakcjach? Najnowsze to znaczy z dzisiaj albo z wczoraj. Tak, z dzisiaj albo z wczoraj, o to pytam. Tak bardzo przyglądamy się naszemu społeczeństwu w tym okresie rewolucyjnym, około-covidowym. Wiemy tyle, pracownicy są coraz mniej związani niestety z pracodawcami. Już co czwarty z nas jest zupełnie niezwiązany ze swoją firmą, a 40% naszych pracowników rozważa potencjalną zmianę pracy, nawet nie mając żadnej konkretnej alternatywy, co może nie jest istotne w tej rozmowie bezpośrednio, ale pokazuje, jak bardzo rozluźniły się te relacje nasze wewnątrz firmy, z innymi pracownikami, z pracodawcą i jak bardzo rozpłynęło się to poczucie przynależności do zespołu, w którym do tej pory świętowaliśmy już nie jedno Wigilię i nie jedno jajeczko. Czyli teraz siedząc w domu nie mamy poczucia, że jesteśmy częścią tego. Czyli to jest tak trochę, że być może niektóre firmy organizują te spotkania online, tak pro forma, żeby jednak w jakimś stopniu przynajmniej związać tych swoich pracowników z firmą i poczuć, a że sprawić, by poczuli jakąś identyfikację. Absolutnie tak. IBM, kiedy wprowadzał pracę zdalną w latach 80. i to było 30 lat temu i nie było COVID-u wcale, przynajmniej tej pandemii jeszcze, to po roku wycofał się z tego rozwiązania. Chociaż ekonomicznie to jeszcze nie było najgorsze, to całkowicie morale zespołu upadło. I w 83 czy 4 roku IBM nakazał wszystkim pracownikom wrócić do biur, nawet jeśli dojeżdżali przez całe Stany Zjednoczone, bo powiedzieli, że to nie dość, że demotywuje do pracy, to też po prostu niszczy atmosferę w zespole i nie ma tego czegoś, co sprawiało, że ta synergia między pracownikami przynosiła lepsze efekty. I rzeczywiście jest tak, że teraz pracodawcy, szczególnie w okolicach Świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, próbują jakieś substytuty organizować, jakieś Zoomy wigilijne, jakieś spotkania, gry online, bo jest nam to pracownikom potrzebne, no bo my tak regulujemy nasz czas i o tym mówił Lewi-Strauss i inni socjologowie, na takie dni świeckie, czyli takie codzienne, nie chodzi o religię, tylko chodzi o codzienność i na takie dni święte, które są dla nas ważne, które organizują nam na przykład cykl roku i te dni święte, czy w pracy, czy w domu, to są właśnie święta Wielkiej Nocy Bożego Narodzenia, takie celebracje, na które czeka cała firma. Więc to są te dni święte i one są potrzebne w takiej czy w innej formie. Pani doktor, zaintrygowało mnie to, że pani powiedziała, że jesteśmy coraz mniej związani z firmą, albo niektórzy nawet rozważają zmianę pracy. Tak się zastanawiam, czy mamy do czynienia z przewartościowaniem, jeśli chodzi o nasze priorytety. Bo Polacy dużo pracują, dużo pracowali, a tutaj nagle myślą sobie, a może tak nie będę dużo pracował, może wybiorę sobie spokojniejszą pracę za mniejsze pieniądze, bo ważniejsze są inne rzeczy. No to jest trend, który dociera do nas z zagranicy, z zachodu, jak zwykle takie trendy lekko buntownicze. Nazywamy to w ekonomii czy w socjologii Great Resignation. Pracownicy rezygnują ze swoich miejsc pracy. W Stanach Zjednoczonych w COVID-zie zrezygnowało z pracy ponad 30 milionów Amerykanów. W Wielkiej Brytanii to kolejne miliony. W jednym chyba tylko wrześniu to było 4,5 miliona Amerykanów, którzy zrezygnowali z pracy. No właśnie w imię tego, że to praca ma być potrzebna do życia, a nie życie po to, żeby móc pracować. I to pandemia na to wpłynęła, pani, tak? Zdecydowanie, tak. Zdecydowanie jest tak, że każda taka rewolucyjna sytuacja no, weryfikuje to, co dla nas ważne. Zdrowie, życie, nasi najbliżsi. To w Polsce było zawsze na pierwszych miejscach. No ale praca jest nam potrzebna do życia, ekonomicznie choćby. Dopóki w Polsce inflacja jest 7% i ceny są takie, jakie są, no to pewnie Polaków nie stać na to, żeby tak tłumnie jak Amerykanie rzucić pracę, ale już widać taką zmianę w nas jako pracownikach, że stawiamy na to, żeby ten czas po pracy był jakościowym czasem, żeby czas pracy jednak się w pewnym momencie kończył i umiejętność stawiania granic też jest czymś, czego się nauczyliśmy w pandemii, przynajmniej niektórzy z nas, więc widać wyraźnie, że ten punkt taki zwrotny to jest choćby takie otrzeźwienie i zatrzymanie się w tym biegu, czego sobie państwu oczywiście przed świętami życzymy. No właśnie, a propos otrzeźwienia, jak pandemia wpłynęła na więzi rodzinne? Bo były takie informacje w pewnym momencie, zwłaszcza na początku pandemii, że niektórzy ze sobą nie wytrzymują. Oczywiście, że nie wytrzymują. To bardzo eufemistycznie pan redaktor określił. Oczywiście będziemy notować wyższą falę rozwodów, już widzimy. Wiele związków nie przetrwało tej próby, ale z drugiej strony to każda próba jest zawsze mieczem obosiecznym. Mogą nie przetrwać te, które były nadwątlone, mówiąc delikatnie, albo które funkcjonowały na zupełnie innych zasadach. Natomiast te, które jakby pokazywały siłę i pozwoliły obojgu partnerów przetrwać, stały się jeszcze silniejsze. To zawsze próba z jednej strony odcina tych najsłabszych, a z drugiej strony wzmacnia tych mocnych. Ale też badania pokazały, że to kilka było takich raportów w czasie COVID-u, że te więzi nasze oczywiście zostały zweryfikowane, ale na korzyść właśnie tych bliskich relacji w takich grupach pierwotnych, powiedzielibyśmy po socjologicznemu, czyli w tych najbliższych komórkach, w których mieszkaliśmy, rodzice, rodzina, partnerzy, znajomi, tacy bliscy. Natomiast brakowało nam przestrzeni na te relacje dalsze. czyli osoby, które nie były zakorzenione w takich rodzinnych relacjach bliskich, pozostały same i one odczuły tę samotność. Natomiast reszta, i statystycznie jest to większość Polaków, poczuła wręcz zbliżenie w ramach rodzin, a nie samotność czy gdzieś upowszechniony taki lęk o to, że zostaną sami i bez kontaktów. Więc można powiedzieć, że COVID polskim rodzinom pomógł tak bardzo zgrubnie. Oczywiście nie bezpośrednio. Pani doktor, bo wiemy, że coraz więcej, zwłaszcza w dużych miastach, jest osób samotnych. Dużo mówimy oczywiście o rodzinach, to też jest bardzo ważne, ale zdaje się, że te właśnie osoby samotne, też młode osoby, które są singlami, jak to się dzisiaj nazywa szumnie, no, miały duże problemy, zwłaszcza jeśli chodzi o izolację. To zdecydowanie widać w badaniach. Te osoby, które nie miały takiego silnego oparcia w jakiejś siatce osób, z którymi mogły bezpośrednio dzielić czas, szczególnie w czasie obostrzeń, kiedy nie mogliśmy go dzielić z nikim innym, najczęściej boleśnie odczuły konsekwencje pandemii. Ja mogę popatrzeć na studentów, chociażby u nas na uniwersytecie. Fala kłopotów psychicznych, psychologicznych, potrzeba wsparcia jest tak ogromna. Zatrudniamy kolejnych terapeutów, my jako wykładowcy też próbujemy jakoś dopomóc, ale zobaczyliśmy dopiero po roku czy po półtora roku powrotu teraz na nauczanie stacjonarne, jak to uderzyło w młodych, którzy właściwie nie zdążyli jeszcze wyjść samodzielnie, jakby stanąć na swoje nogi, gdzieś zbudować coś wokół siebie, i uderzył w nich COVID. I to są konsekwencje, z którymi będziemy borykać się przez kolejne lata, pewnie dekady też niestety. I życzę wszystkim singlom samodzielnym, którzy wiodą bardzo szczęśliwe życie, żeby wytrwali w tym, ale musimy szczególną troską objąć osoby, które nie miały tego wsparcia w swoich bliskich, czy w tych najbliższych w jednym gospodarstwie domowym. I na przykład wyjechały ze swojego gospodarstwa domowego jako młode osoby do innego miasta i jeszcze nie zdążyły nikogo poznać i zbudować tej swojej lokalnej społeczności na miejscu. Tomasz Szlendak nazywa takie lokalne społeczności, o których pan redaktor powiedział, nowymi rodzinami. To jest taka koncepcja bardzo daleko idąca już w tym konstruktywizmie, ale mówi się, że te mieszkania współdzielone przez studentów, czy te komuny takie, byśmy powiedzieli, chociaż słowo jest nie najlepiej konotowane, to są właśnie takie wspólnoty, które zastępują młodym ludziom rodziny. I jeśli oni nie nawiązali takiej wspólnoty, a już zdążyli się jakby oderwać od swojej tej rodziny domowej, takiej rodziny rodzinnej, dziecięcej, no to zostali w takim nigdzie, takim okrakiem pomiędzy, i to jest chyba najtrudniejsze. Taki moment przeczekania, niepewności, jeszcze nieustabilizowanej tożsamości. Myślę, że tu jest największy kłopot, to są te osoby, którym się nie udało jeszcze zawiązać relacji i dostały obuchem po prostu pandemią covidową po głowie. Mam nadzieję, że te konsekwencje nie będą tak daleko idące, jak się dzisiaj mówi, i że uda się młodym jednak, i nie tylko młodym, bo oczywiście to nie tylko studenci, ale osobom, które były pozostawione same sobie, jakoś odbudować sobie tę siłę, ale no, prognozy nie są optymistyczne, tak bym powiedziała. Ale ważne, żeby o tym rozmawiać i nie bać się mówić o swoich potrzebach. Doktor Justyna Pokojska z Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog. Pani doktor, wszystkiego dobrego na święta. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Panu również spokoju i słuchaczom również spokoju, odpoczynku i wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Decorations are all hung by the fire. Everybody's singing, all the bells are ringing out, and it's Christmas all over again. Yeah, again. Long distance relatives, haven't seen them in a long, long time. Yeah, I kind of missed them. I just don't want to kiss them, no. And it's Christmas all over town. Little kids come get down, and Christmas is a rocking time. Put your body next to mine, underneath the mistletoe. We go oh.

Uwaga na błoto pośniegowe. Ślisko jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Na drodze numer 16 to odcinek Iława Biskupiczki, na trasie S22 Wilkowo-Grzechotki i na drodze 54 Glinka-Gronowo. W Małopolsce ślisko może być na Siódemce, Rabka-Zdrój-Chyżne, na drodze 47 Rabka-Zdrój-Zakopane. A na Śląsku trudne warunki są na drodze 78 Tarnowskie Góry-Szczekociny i na drodze 46 Szczekociny-Janów. Cały czas problemy z przejazdem są na trasie S8 pomiędzy węzłami Wieruszów i Kępno. Na 215 kilometrze stoi zepsuta ciężarówka i blokuje prawy pas do Wrocławia. Utrudnienia są na drodze numer 9 Nowa Dęba-Rzeszów. Na 164 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki, wprowadzono tu ruch naprzemienny. Problemy z przejazdem są na drodze numer 10 między Bydgoszczą a Toruniem. Na 287 kilometrze zderzyły się cztery pojazdy, trzy ciężarówki i bus. Droga jest zamknięta, wyznaczono objazd przez Solec Kujawski. Przejeżdżamy na drogę 75 w Czchowie, to odcinek Jurków-Nowy Sącz. Droga jest zamknięta po wypadku, na miejscu pracują służby. Cały czas zakorkowana jest autostrada A4 w kierunku Wrocławia, stoją kierowcy między węzłami Brzęczkowice i Murckowska. Zakorkowana jest też Zakopianka między Klikuszową a Nowym Targiem w obu kierunkach, a na północy w okolicach Chwarzna jest zator w stronę południa. Radio Nawigator Trójki. A teraz Trójca, skrót serwisu. Anna Zaleśna-Sewera. Zdaniem wiceministra edukacji wszystko wskazuje na to, że dzieci wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach 10 stycznia. Od wczoraj lekcje odbywają się zdalnie. To ma zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa wśród dzieci i młodzieży. Dariusz Piątkowski podkreślił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że ostateczna decyzja o powrocie do szkół zależy od sytuacji epidemicznej w Polsce. Policja rozbiła gang narkotykowy z Siedlec na Mazowszu. Zatrzymała 11 osób. Prokuratura Krajowa zarzuca im udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, wyprodukowanie nawet 45 kg amfetaminy i handel blisko dwa razy większą ilością narkotyków. Dziś początek astronomicznej zimy, ale też najkrótszy dzień w roku. Potrwa 7,5 godziny. Według specjalistów może to wpływać na nasze samopoczucie. W tym czasie możemy być bardziej drażliwi i przemęczeni. Astronomiczna zima potrwa do równonocy wiosennej, która w 2022 roku przypada 20 marca. Więcej informacji w Trójce o 9. Sport i Krzysztof Łoniecki. 16:37, tak precyzyjnie określa się godziny startów na imprezach pływackich. O tej godzinie rozpocznie się finałowy wyścig na 50 metrów krablem pań z udziałem naszej Katarzyny Łosik w Mistrzostwach Świata na krótkim basenie w Abu Zabi. Nie potrwa długo, to będą dwie długości basenu, ale z naszego punktu widzenia będzie to bardzo emocjonujące widowisko, bo Kasia do finału awansowała z drugim czasem, ustępując tylko świetnej Szwedce Sarze Sjöström. Zatem nadzieje na podium są naprawdę spore i proszę włączyć po czwartej TVP Sport i kibicować naszej pozytywnej i zawsze uśmiechniętej pływaczce. Wczoraj w finale sztafety 4x50 metrów stylem zmiennym nasi panowie popłynęli po szóstą lokatę, mówi kraulista Paweł Juraszek. No, jestem dosyć zadowolony z mojego startu. Sztafeta jakby wydaje mi się, że bardzo dobrze popłynęła. Wszyscy popłynęli nawet więcej niż mogli. Wydaje mi się, że mój czas jest bardziej niż satysfakcjonujący. Jest moja tak na dobrą sprawę życiówka pod względem startu lotnego. Reakcja startowa nigdy lepszej nie miałem. Poza Pawłem naszą sztafetę tworzyli Kacper Stokowski, Marcin Cieślak i Jakub Majerski. Wygrali, co jest absolutną rzadkością, ex aequo Amerykanie i Rosjanie. Trzecie miejsce zajęli Włosi. Wychodzimy z wody i zaglądamy pod siatkę, a tu niespodzianka w Lublinie. Miejscowy Luk przegrał 0-3 z Czerwoną Latarnią plus Ligi Stalą Nysa. To pierwsza w tym sezonie wygrana ekipy z miasta, o którym pisano już w 15-wiecznej norymberskiej kronice świata. W Tauron Lidze Panie UKS w Łodzi 3-1 pokonał we własnej hali Radomkę Radom, a w innym sporcie dla osób wysokich koszykarze za Stalu Zielona Góra dostali lanie od CSKA Moskwa, przegrali u siebie aż 59-93 i to była 9. porażka za Stalu w 10. kolejce Ligi VTB. To musi być frustrujące. Stanisław Czerczesow z kolei przestanie się frustrować na bezrobociu. Kilka miesięcy temu podziękowano mu za pracę z piłkarską reprezentacją Rosji. W tak zwanym międzyczasie przemierzano go do naszej kadry, a kibice Legii chcieliby go widzieć przy Łazienkowskiej, zwłaszcza teraz w czasie wielkiej smuty. A propos Legii, to jej prezes Dariusz Mioduski właśnie miał wynająć ochronę, obawiając upominając się o własne bezpieczeństwo. Wracając do Czerczesowa, wczoraj podpisał kontrakt z mistrzem Węgiem Ferencvarosem Budapeszt i coś nam się zdaje, że szybko się zaaklimatyzuje w tym pięknym mieście i klubie z piękną tradycją. Na zakończenie zaglądamy za ocean. Światowa Federacja Tenisowa Kobiet po raz kolejny wyraziła wątpliwości dotyczące oficjalnych doniesień w sprawie chińskiej tenisistki Shuai Peng. WTA z siedzibą na Florydzie nie wierzy w informacje płynące ze strony oficjalnych rządowych mediów w Pekinie. W listopadzie Peng oskarżyła w mediach społecznościowych byłego wicepremiera chińskiego rządu o napaść seksualną. Teraz najprawdopodobniej pod naciskiem stara się tłumaczyć, że została źle zrozumiana. Problem w tym, że WTA podejrzewa, że wszystkie doniesienia w sprawie Chinki sterowane są odgórnie, a oficjalnie wciąż nie wiadomo, co się z nią dzieje. Po wystosowaniu w listopadzie oskarżeń, zaraz po tym tenisistka zniknęła z życia publicznego. Do siedziby WTA znajdującej się w miejscowości San Petersburg na Florydzie przyszedł oficjalny e-mail, w którym Shuai Peng podkreśliła, że została źle zrozumiana i odwołała zarzuty. Federacja nie wierzy, że ten e-mail został dobrowolnie przez zawodniczkę napisany. Amerykańskie media informują teraz, że Peng udzieliła wywiadu chińskiej gazecie Singapuru, gdzie kolejny raz zaprzeczyła, że kogokolwiek oskarżała. WTA znowu podkreśla, że nie wierzy w autentyczność tych słów, a tenisistka zmuszana jest do takich wypowiedzi przez chińskie władze, powołując się na poważne wątpliwości, że Peng jest wolna, bezpieczna i nie podlega cenzurze, przymusowej zastraszaniu. Szef WTA kolejny raz podkreślił, że wszystkie turnieje w Chinach zostają zawieszone, dopóki tamtejsze władze nie podejmą kroków, aby legalnie rozwiązać ten problem. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Sytuacja do złudzenia przypominająca tę za naszej wschodniej granicy z Romanem Pratosiewiczem. Ta informacja kończy serwis. Na kolejny sportowy zapraszam po 15.30 w imieniu Dariusza Darczo-Urbanowicza. Rano należy się spodziewać opadów śniegu, które pojawią się w rejonach podgórskich, a także na terenie województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W porze południowej temperatura maksymalna na wschodzie i dolinach karpackich nie powinna przekroczyć minus 5 stopni Celsjusza. Nieco cieplej w centrum do minus 2. Najcieplej będzie na krańcach zachodnich 1 oraz 2-3 stopnie lokalnie nad morzem. Wieczorem nastąpi spadek temperatury. Na północnym wschodzie minus 7 stopni Celsjusza, z kolei minus 4 stopnie w centrum oraz między minus 1 a 0 na zachodzie kraju. Dzisiaj wiatr słaby i umiarkowany. Lokalnie na wybrzeżu porywisty, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Beata Michniewicz, dzień dobry. Dzień dobry. Czy zaplanowałaś już jakieś aktywności na czas Bożego Narodzenia i świąt ogólnie? No wiesz, wstaję, idę do łazienki. No nie, no ale to bez tego. To wszystko jest aktywność. A może byśmy pomorsowali, co ty na to? Pomorsowali? I zrobili sobie zdjęcie. Ja nie lubię wody nawet latem. Innej niż ta pod prysznicem. Oczywiście, no tak, zrozumiałem od razu. Beato, mimo wszystko ja będę się starał, żebyśmy polubili wodę i też zimną, ponieważ to jest podobno bardzo zdrowe. Jeśli chodzi o lanie wody, to jestem przyzwyczajona na co dzień właściwie. A teraz mówisz o kim, przepraszam? Nie będę mówić, bo za chwilę mam rozmowę. No właśnie, a propos rozmowy, to kto będzie twoim gościem? Rzecznik rządu Piotr Müller. Proszę państwa, rozmowa za chwilę. Beata Michniewicz, a my już dziękujemy. Olga Szućko, Maciej Żmijewski, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Do usłyszenia. Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest rzecznik rządu, poseł Prawa i Sprawiedliwości, minister Piotr Müller. Dzień dobry. Panie ministrze, jak rząd na ten moment ocenia sytuację pandemiczną? Czy ona każe rozważać kolejne obostrzenia? Pamiętajmy o tym, że kilka dni temu wprowadziliśmy kolejny zakres obostrzeń, w związku z tym przede wszystkim teraz najważniejsze jest ich skuteczne realizowanie, więc na razie jasne, ale teraz już mamy kilka przypadków Omikrona i w związku z tym jeszcze nie, bo ten Omikron, jeśli się rozszaleje, a pewnie tak będzie, to nie od razu? Nie, przede wszystkim pamiętajmy o tym, że my już w tej chwili wprowadziliśmy obostrzenia w związku z tym, że Omikron się pojawił jeszcze wtedy nie na terenie kraju, ale w Europie. W związku z tym te obostrzenia uwzględniają fakt, że pojawił się Omikron. Natomiast jeżeli by się liczba zachorowań zwiększała, to wtedy będziemy decydować ewentualnie o dalszych obostrzeniach, ale one i tak już są poważne, bo 30% limitu to jednak jest znaczący limit. No tak, ale może będą jakieś obostrzenia dotyczące nie tyle zmniejszania limitów, co objęcia tymi obostrzeniami dodatkowych działów, branż? Nie, w tej chwili takich rozwiązań nie planujemy do końca roku, a właściwie do stycznia obowiązują te obostrzenia, które są w tej chwili na święta, modyfikacji żadnych nie planujemy. Czyli na pewno nie będzie nowych decyzji, nowych zaleceń do końca tego roku, a nawet do 9 stycznia, tak? Bo zdaje się, że to do 9 stycznia mają te obostrzenia. W tej chwili prawie do połowy stycznia, natomiast my wczoraj mieliśmy posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego i takich rekomendacji, aby dodatkowych obostrzeń przed świętami wprowadzać. Nie było. I Sylwester odbędzie się z tańcami, bez ograniczeń czasowych? Z ograniczeniami, znaczy czasowymi, czasowych ograniczeń nie ma, natomiast w sensie coś w rodzaju godziny policyjnej, nie będzie niczego takiego, co pamiętam. Tak. W zakresie modyfikacji przemieszczania się takich rozwiązań też nie rekomendowano, natomiast jest limit osób, plus osoby, które są zaszczepione, są wyłączone z tego limitu, więc ta zasada jest podobna jak do chociażby restauracji czy kin. Panie ministrze, czy po burzy, po nowelizacji ustawy radiofonii i telewizji jest w planach, czy może to już nastąpiło, czy nastąpiła już może jakaś dyplomatyczna reakcja ze strony polskiej na niepokój ze strony amerykańskiej, wyrażany z różnych miejsc, że tak powiem? Pani redaktor, przede wszystkim ten niepokój, jak to pani ujęła, jest ogólnym sformułowaniem, które pada w przypadku tej ustawy już wcześniej również, tak, gdy był projekt zgłaszany na poziomie sejmowym i rozumiem, że rzecznik prasowy sekretarza stanu komentuje tę sytuację, czy atasze amerykański w Polsce, natomiast Polska sama decyduje o regulacjach, które obowiązują w Polsce. One są analogiczne do tych, które na przykład obowiązują we Francji czy w Austrii. W związku z tym nie widzę powodu do niepokoju czy do bicia na alarm, ponieważ to są regulacje, które obowiązują w wielu krajach Unii Europejskiej. Ale nie widzi pan powodu do tego, żeby się polski rząd niepokoił tymi reakcjami, czy żeby się Ameryka niepokoiła naszymi regulacjami? Zarówno to i to, no bo jakby tutaj decyzje dotyczące tej ustawy obejmują, znaczy może inaczej, są analogiczne do rozwiązań, które obowiązują w innych krajach europejskich. Nie widzę podobnych reakcji na obowiązujące we Francji prawo, czy obowiązujące w Austrii prawo, a przecież to też są partnerzy Stanów Zjednoczonych. Niekorzystne konsekwencje tej ustawy dla relacji polsko-amerykańskich, ochłodzenie tych stosunków, aż do możliwości wycofania części żołnierzy amerykańskich z Polski, wieszczą niektórzy komentatorzy polityczni. Czy rząd liczy się z takimi konsekwencjami? Bo pan mówi o tym bardzo spokojnie. Nie wierzę w taką reakcję Stanów Zjednoczonych. Czym innym są kwestie regulacji dotyczące kapitału, dotyczące regulacji medialnych, tak jak mówię, analogiczne do tych, które są chociażby we Francji czy w Austrii, a czym innym są kwestie bezpieczeństwa geopolitycznego i zobowiązań Stanów Zjednoczonych i zobowiązań Polski w tym zakresie. My te zobowiązania realizujemy ponad miarę, jeżeli chodzi chociażby o wydatki na armię, w przeciwieństwie do niektórych innych sojuszników Stanów Zjednoczonych, którzy tych zobowiązań nie realizują. Podobno najbardziej prawdopodobną opcją, jeśli chodzi o ruch prezydenta, jest skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego i z kolei też prawdopodobne jest uchylenie części jej zapisów, tej, która dotyczy na przykład sposobu powoływania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Czy to by była taka opcja, która by była korzystna dla całego obozu władzy? Panie redaktor, mi trudno spekulować w tej chwili, jaką decyzję podejmie pan prezydent. Oczywiście ma trzy opcje, czyli podpisanie ustawy, odmówienie podpisania ustawy, czyli tak zwane weto oraz skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego. Który z tych wariantów wybierze, to jest oczywiście pytanie do pana prezydenta. Natomiast oczywiście wariant skierowania do Trybunału Konstytucyjnego jest możliwy, aczkolwiek myślę, że przedłużyłby w czasie przede wszystkim wejście całej ustawy i to jest o tyle problematyczne w skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, takiego prewencyjnego skierowania, że wyłącza czasowo do czasu rozstrzygnięcia wejście w życie ustawy. Można skierować taki wniosek na przykład post factum, czyli w zakresie tylko niektórych przepisów i to też jest jakieś rozwiązanie, ale tak jak mówię, to jest decyzja pana prezydenta, ja ją uszanuję bez względu na to, jaka będzie. Jasne, ale państwu tak bardzo zależy na czasie, żeby ta ustawa jak najszybciej weszła w życie, bo ona dosyć długo leżała po decyzji Senatu, zanim znalazła się w porządku obrad i to tak dosyć niespodziewanie i gwałtownie. Zawsze, gdy przepisy są już uchwalone i są skierowane do pana prezydenta, to siłą rzeczy jest taka wola parlamentu, aby te przepisy weszły w życie możliwie szybko. Natomiast oczywiście to jest kwestia już decyzji, tak jak wspomniałem, pana prezydenta i teraz pan prezydent ma 21 dni od momentu skierowania tej ustawy do Pałacu Prezydenckiego i podejmie decyzję, którą uzna za właściwą. Znany publicysta Rafał Ziemkiewicz napisał na Twitterze: najwyżej spółka Discovery wydzieli spółkę Discovery Europe i przekaże jej udziały. Parę godzin wypełniania papierów. Racja? Tak można. Nie znam tej wypowiedzi. No to jest, ja w całości przeczytałem. Natomiast ja chcę jej sens zrozumieć. Rozumiem, można to prawo obejść i Discovery by mogła nadal mieć to, co ma w Polsce. Przy drobnych zmianach. Panie redaktor, skupmy się też na przepisach, to jest bardzo ważne. I my tak naprawdę regulujemy kwestię omijania dotychczasowych przepisów prawa. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że na terenie Polski, jeżeli chodzi na przykład o nadawanie satelitarne i tego typu nadawanie kanałów, to oczywiście jest to możliwe, bo to umożliwiają inne przepisy prawa. W gruncie rzeczy chodzi o to, podobnie jak na przykład we Francji, kto ma prawo do nadawania naziemnego i to jest to uściślenie przepisów, o którym my mówimy, czyli żeby takie prawo miały spółki, które są z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z Polski i bezpośrednio zależne od tych spółek położonych na terenie tych krajów. Panie ministrze, projekt zmian w wymiarze sprawiedliwości, w tym likwidacji Izby Dyscyplinarnej, jest gotowy i czeka na wejście do Sejmu, powiedział wczoraj dziennikarzom wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. W którym miejscu legislacyjnej drogi on jest? Gdzie on czeka na to wejście do Sejmu? On czeka w Ministerstwie Sprawiedliwości? Czy on jest już, nie wiem, już rząd się nim cały zajmuje? Jak to wygląda? W tej chwili nie zakończył się proces na poziomie rządowym, natomiast jakiś czas temu o tym wspominałem też, że my jesteśmy teraz w takiej sytuacji, w której Komisja Europejska stawia pewnego rodzaju warunki, które zresztą są pozatraktatowe w zakresie modyfikacji wymiaru sprawiedliwości. My najpierw oczekujemy na to, że Komisja Europejska podejmie te kroki, do których sama się publicznie zobowiązała, czyli zaakceptowania Krajowego Planu Odbudowy po tych deklaracjach, które my złożyliśmy dotyczących chociażby likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Wtedy przedstawimy kompleksową też reformę wymiaru sprawiedliwości. No dobrze, ale czy państwo prześlą do komisji zapisy tego projektu w części dotyczącej Izby Dyscyplinarnej? Komisja Europejska nie jest żadnym organem nadzorczym wobec ani polskiego rządu, ani wobec polskiego parlamentu. Skoro państwo obiecali zmiany w Izbie, likwidację tej Izby, czy też zmiany poważne w tym zakresie, no to właściwie to jest taka połowa drogi. To nie można zrobić całego kroku? Ale pani redaktor, no to jest jakaś absurdalna sytuacja. Jeżeli ktoś uważa, że Komisja Europejska w Polsce ma stanowić prawo i nie wiem, każdy przecinek w ustawach w suwerennym państwie... Nie stanowić, ale przeczytaj, się uspokoi komisja. I on ale momencie, nie. My już kilka razy, że tak powiem, przerabialiśmy wariant pod tytułem wiara w Komisję Europejską, że umowy dżentelmeńskie czy zobowiązania są realizowane. Niestety w tej chwili, tak jak pani widzi, Komisja Europejska łamie chociażby przepisy prawa traktatowego, przepisy prawa europejskiego, nie akceptując Krajowego Planu Odbudowy. Dużo ciężej się dyskutuje z takimi partnerami, którzy po prostu łamią zasady, które literalnie obowiązują w Unii Europejskiej. Czyli nie będzie takiego ukłonu w stronę komisji? wystarczająco dużo deklaracji, ukłonów, zapisów, które były złożone ze strony polskiej, zostało przedstawionych. Wystarczająco dużo, żeby Komisja Europejska podjęła właściwą decyzję o podpisaniu Krajowego Planu Odbudowy. Podobnie jak to miało miejsce wobec innych krajów, bo w Krajowym Planie Odbudowy, żeby była jasność, znajduje się cały szereg różnego rodzaju reform dotyczących chociażby, nie wiem, funkcjonowania spraw gospodarczych, środowiskowych i tak dalej. Krajowy Plan Odbudowy w ogóle polega na tym, że wpisuje się tam reformy i dosyć szczegółowo je opisuje. I to już jest wystarczający poziom szczegółowości, który powinien być zaakceptowany przez Komisję Europejską. Patrzę, mamy mało czasu, to szybciutko. Czy są jeszcze szanse na zmiany w systemie handlem prawami do emisji? Czy będziemy kontynuować, że tak powiem, ofensywę w tej sprawie? Przede wszystkim dwie rzeczy. Jedna rzecz, że Unia Europejska w tej chwili próbuje rozszerzyć handel emisjami dwutlenkiem węgla na inne obszary i my tutaj stanowczo się sprzeciwiamy, chociażby w zakresie transportu czy mieszkalnictwa. Druga rzecz, że oczywiście my będziemy podnosić i to stawiamy jako bardzo ważny element, kwestię reformy aktualnych zasad handlu emisjami, bo w tej chwili spekulanci, finansjera międzynarodowa... Rozumiem, są na to szanse? Czy są szanse na sukces? My mamy kilku co najmniej sojuszników w krajach Unii Europejskiej, żeby to zrobić, ale niestety obowiązują zasady, które zostały zaakceptowane w 2014 roku, wcześniej w 2008, które już w tej chwili obowiązują i to jest o wiele trudniej zmienić je, ponieważ wymaga to większości krajów Unii Europejskiej. I jednym słowem, czy zerowy VAT na żywność od 1 lutego to jest nadzieja, czy raczej pewność? To pokazuje też, jak Komisja Europejska działa. My złożyliśmy ten wniosek już jakiś czas temu. Liczyliśmy na to, że z racji na to, że jest kryzys gospodarczy, inflacja, Komisja podejmie szybciej decyzję. Mamy nadzieję, że to będzie możliwe, aczkolwiek niektórzy w Komisji mówią, że to jest perspektywa na przykład połowy roku. No to jest naprawdę tempo, w którym poważne organy nie powinny funkcjonować, bo w sytuacjach kryzysowych należy reagować. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego na święta. Rzecznik Dziękuję rządu bardzo, Piotr Miller, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Teraz kupując iPhone 12 mini Blue 64 GB z wyświetlaczem Super Retina XDR zapłacisz 2899 zł. Taniej o 240 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Cały świat zmaga się z inflacją, która spowodowana jest m.in. pandemią COVID-19. Aby przeciwdziałać skutkom rosnących cen, obniżamy podatki i wprowadzamy korzystne rozwiązania chroniące polskie rodziny. Rządowa tarcza antyinflacyjna to niższe ceny paliwa, zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Czy to fajnie rzeczy? Jasne rzeczy. Czy pani to czy? On chyba nie czy. Czy one znów czy? To dobrze, że czy. Bo czy, a pan to czy? Pytasz, czy czytam? Czytam. A ty? Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl. Rzecznik finansowy ostrzega. Jest pan cały? Tak, chyba nic mi nie jest, ale mój biedny samochód. Wypadki zdarzają się najlepszym. Przed ich skutkami chronią nas ubezpieczenia, obowiązkowe i dobrowolne. Jeśli uważasz, że ubezpieczyciel wypłacił ci zbyt niskie odszkodowanie lub odmówił jego wypłaty, zwróć się o pomoc do ekspertów rzecznika finansowego. Porady, ostrzeżenia i informacje znajdziesz na stronie rf.gov.pl. Rzecznik finansowy. Codziennie na straży twoich finansów. Odliczajmy wspólnie z Lidlem dni do rodzinnych świąt. Filety śledziowe Nautica tylko 9,99 za 900 gramów. I pomarańcze deserowe aż 66% taniej. Złoty 99 za kilogram. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś?